manabii wakaendelea kuwa kinaisha. Tazama da'wa, qalat lahum rusuluhum, wakasema kuwaambia wao mitume wao, in nahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa ni watu mfano wenu. Ni sawa msemavyo eh? Qalat lahum rusuluhum, wakasema kuwaambia wao mitume wao, in nahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa ni watu mfano wenu. Ni kweli, lakini tofauti iko. Yaqul ibn Kathir, ay sahihun annana basharun mithlukum fil bashariyya, ni kweli, ni sawa kabisa kwamba sisi ni watu kama nyinyi katika ule ubinadamu. Sisi ni binadamu mfano wenu. Lakini tofauti wapi hiyo inakuja? Walakin Allah yamunnu ala man yashau min ibadi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anafanya ihsani juu ya mtakaye katika waja wake. Walakin Allah, lakini Allah, yamunnu ala man yashau min ibadi, anafanya ihsani juu ya yule ambaye anamtaka, min ibadihi, katika waja wake. Ibn Kathir asema ay bir risalati wan nubuwa, ihsani hiyo ni kwa kumpa utume, anamteua kwamba wewe utakuwa nabii. Kwa hivyo inakuwa kwa hilo sasa manabii wana fadhila ya kipekee yao na wanafadhilika juu yetu, ni watu kama sisi lakini hatufanani nao katika fadhila na nafasi walizokuwa na walizokuwa nazo. Lakini pia wakasema manabii wakidhihirisha tawadhu kujishusha, lakini pia kudhihirisha al-ubudiyya, kwamba wao kweli ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawanasibishi mambo kwao, kwamba wao ndio kila kitu. Hapana, wakasema wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidhnillah, na haiyumkiniki kwetu sisi. Wama kana lana, kwa maana haiwezekani, na haiyumkiniki kwetu sisi, an na'tiyakum bisultanin illa biidhnillah, kuwajilieni nyinyi na muujiza wowote ila ni kwa idhni ya Allah. Pia sisi hatuna uwezo wa kufanya hiyo miujiza, manabii wasema. Sisi wenyewe kama sisi hatuna uwezo wa kuifanya hiyo miujiza, lakini kama ni kuleta miujiza, basi ni kwa idhni ya Allah. Anasema Ibn Kathir, illa biidhnillah ay ba'da su'alina iyyah wa idhnihi lana fi dhalik, baada ya sisi kumuomba huo muujiza na yeye kuidhinisha hilo kwetu, ndio tutaweza pengine. Wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidhnillah, na haiyumkiniki, haiwezekani kwetu sisi, ambia wanasema hivyo, kuwajilieni nyinyi na muujiza wowote isipokuwa ni kwa idhni ya Allah, na si kwa utashi wetu na kwa uweza wetu wenyewe. Hapana, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na kwa Allah jalla wa ala wategemee waumini. At-tawakkul huwa al-i'timad, ni kutegemea. Kisha wakasema wama lana alla natawakkala ala Allah, tuna nini sisi tusitegemee kwa Allah? Wama lana, tuna nini sisi alla natawakkala ala Allah mpaka tusitegemee kwa Allah? Waqad hadana subulana, na ikiwa yeye ametuongoza njia zetu, anasema Ibn Kathir, wama lana alla natawakkala ala Allah, ay wama yamna'una min attawakkuli alayhi waqad hadana liaqwami turuqi wa awdahiha wa abyanha. Tuna nini sisi hata tusimtegemee Allah subhanahu wa ta'ala? Kipi cha tuzuia kumtegemea yeye, na hali ya kuwa yeye ametuongoza sisi katika njia bora zilizokuwa wazi zenye kubainika? Kwa hivyo sisi tutaendelea kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo. Kwa hiyo hata hili la kututaka tufanye miujiza, tumtegemea Allah, sisi wenyewe hatuliwezi. Allahu musta'an. Maneno mazuri sana. Kisha wakasema wala nasbiranna ala ma adaitumuna, na wallahi tutasubiria juu ya haya ambayo mnatuudhi nayo sisi. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna, kuna maana ya kasamu hapo kwa sababu hiyo taukid na hiyo lamu iliyoingia tena, na tutasubiri sisi wallahi wallahi tutasubiria sisi juu ya haya ambayo mnatuudhi nayo. Ala ma adhaitumuna, juu ya haya ambayo mmetuudhi nayo sisi. Wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun, na kwake Allah jalla wa ala falyatawakkalil mutawakkilun, wategemee wenye kutegemea. Maneno haya makubwa yaqulu shaykh huna al-hafiz ibn kathir, wala nasbiranna ala ma adaitumuna ay min al-kalami as-sayyi wal-af'ali as-sakhifa, tutavumilia maneno mabaya na vitendo vya kinyama vya udhalilishaji, vitendo vya kudhalilisha tutavumilia sisi, kwa kuwa waliwafanyia manabii wa Allah matendo hayo. Wa ala Allahi falyatawakkal almutawakkilun, kwake Allah jalla wa ala wategemee wenye kutegemea. Allah anaendelea kutupa habari za manabii na wafuasi wao, habari za kutisha. Waqala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina faawha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin walanuskinannakum al-ard min ba'dihim ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هي ني آية 13 ساسا mpaka 17. Hizi ni habari tena zingine za kuhuzunisha, namna walivyokuwa wale waliowakadhibisha manabii makafiri wale. Waqala alladhina kafaru, na wakasema wale ambao wamekufuru, lirusulihim, kuwaambia mitume wao, lanukhrijannakum min ardina, wallahi tutawatoeni katika ardhi yetu, tutawatoeni katika nchi, tutawafukuza. Vitisho kama hivi vimewapata manabii kwa sababu ya da'wa tu. لنخرجنكم من أرضنا والله تتكتوين نيني كا katika ardhi yetu, tutakufukuzeni katika nchi. Au la taudunna fi millatina, au mtarudi kwa lazima katika mila yetu. Moja katika mawili, hakuna ziada. Mnataka rudini katika mila yetu, tuendelee kuyafanya waliokuwa wanayafanya wazee wetu katika kuabudia masanamu na mfano wake. Sasa hamtaki, nyinyi mmekazana na da'wa hiyo ya tauhid, tutawafukuza nchi. Patricia ni meta. Tutakungwea nje ya mipaka huko. Ibn Kathir hapa anasema, akielezea aya hii, yukhbiru ta'ala amma tawa'adat bihi al-umamul kafiratu rusulahum min al-ikhraji min ardihim wal-nafi min bayni adhurihim. Yukhbiru ta'ala, anaelezea Allah ta'ala, amma tawa'adat bihi al-umamul kafira, juu ya vile ambavyo waliwatishia, walitisha kwa vitu hivyo wale watu waliokufuru, kuwatisha mitume wao, rusulahum, kuwatisha mitume wao, min al-ikhraj min ardhihim, ikiwemo kuwatoa katika ardhi yao, wan-nafi min baini adhhurihim, na kuwafukuza kabisa wasionekane baina yao. Na tabia hii waliifanya makafiri wengi sana. Ukiangalia mtiririko wa historia kupitia hiyo Qur'an, wale al-umam al-kafira al-mukathiba, wale watu ambao walikufuru da'wa za manabii na wakawakadhibisha katika ukweli waliokuja nao, miongoni mwa mbinu zao chafu za kuikataa haki ni kupanga njama za kuwafukuza watu wa haki kwenye jamii, ili watu wasiisikie ile haki. Wanaweka mipango ya kuwatoa, kwa sababu Nabiullah Shuaib aliambiwa pia wazi wazi, lanukhrijannaka ya Shuaib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هو يقول يميو نبي الله شعيب عليه السلام تتكتوا ايوه شعيب نوالي والي وامين pamoja wewe katika kijiji chetu, katika mji wetu, au mrudi katika mila, mrudi katika dini yenu ya zamani. Bali kaumu Lut, wale watu wa Lut ambao walikuwa wakifanya machafu wakati huo, Luti na watu wale wachache ambao wamemuamini, walikuwa hawakubaliani na zile tabia mbaya za kishenzi, ikawa wanazipinga na wazikubali. Sasa yale mabaradhuli yakaona hawa ni kauzibe, hawa watuzuia wenyewe kufaidi, pumbafu kulikweli wale. Sasa katika njama walizozifanya ni kuamrisha Lutun alayhi salam na wale wachache ambao wamemwamini waondoke katika mji. Wakasema, akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, watoeni wafuasi wa Luti hawa kwenye mji wenu, fukuzeni hawa, hawataki mchezo huu, wafukuzeni hawa, kwani hakika wao ni watu ambao wanajitakasa, wajiona bora. Fukuzeni hapo. Mbinu hiyo. Lakini vile vile hata washirikina wa Makka, hili walitamani kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama Allah alivyoelezea kwenye Qur'an, wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Allah nasema akiwazungumzia washirikina ala sahih, kwa kauli yenye nguvu kama alivyorajihisha Ibn Kathir na wengineo. Kuna kauli nyingine nasema waliokusudiwa hapa ni al-Yahudi, ni Mayahudi waliokuwa Madina. Wa in kadu la yastafizunaka min al-ard, Allah nasema walikurubia. Ibn Kathir anaona kwamba washirikina, wengine katika mufasiri wanaona kwamba ni Mayahudi wa Madina, walikurubia kukufukuza wewe katika ardhi. Liyukhrijuka minha, ili wakutoe wewe kwenye hiyo ardhi, walikurubia. Allah nasema wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila, kwa hakika hasa wasingebakia baada ya kuondoka wewe isipokuwa muda mchache sana. Lau wangelifanya hivyo, wasingelibakia baada ya wewe kuwa umeondoka isipokuwa muda mchache, wangethubutu kukufukuza. Basi wasingebakia isipokuwa taimu ndogo sana, mji ule ungeuchukua tena. Ibn Kathir yeye anaona hapa hawa ni washirikina wa Makka, kwa sababu ziko habari zimetajwa kwa asanid kwa mama Yahudi wa Madina. Mwanzo mwanzo wa da'wa walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawakupenda ule ulinganizi wake. Na wale Mayahudi walikuwa pale Madina wamekaa muda mrefu hata kabla ya kwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamewekeza pale, ni watu wakubwa, wafanya biashara wakubwa masokoni, ndio wakulima wakubwa kama mnavyojua Mayahudi. Wamepewa maarifa katika mambo hayo. Sasa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja pale na ile da'wa yake, wao hawaikubali, wakaona kama ni kero. Eti wakajifanya waenda kwa Mtume kumpa ushauri kwamba sasa bwana, historia yaonyesha kwa manabii wengi wanakuja huko Shamu, Filistini huko ni sehemu za manabii, waonaje usiamie huko? Huko waliposhuka manabii wenzako, kuja kujitia huku Yathribu bwana. Kwa hivyo kuna baadhi ufasiri na kwamba aya hii inawahusu hawa, kwa sababu walitamani kumtoa Mtume Madina ende wapi? Ende Shamu. Ibn Kathir anasema hapana, hawa ni washirikina wa Kikuraishi, walizipanga njama za kumfukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kweli kwa yale maudhi waliomfanyia pale na namna walivyokuwa wakiwadhalilisha na kuwatesa wafuasi wake, ni kama vile walimfukuza. Ilikuwa hakuna namna isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoke kwa usalama wake na da'wa anayoifanya na wale wafuasi wake wachache ambao wamemkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa muda mrefu alitamani kuondoka Makka, lakini ilikuwa hajaruhusiwa kwa ile dhik ambao wanapata masahaba zake wachache tu. Ndio maana ilipopatikana upenyo, kuna baadhi waliruhusiwa kukimbilia Habasha kwa mfalme wa Kinasara kule. Ilipokuja amri sasa ya kuhama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kuelekea Madina. Na baada ya kutoka na Abu Bakar, watu wakafunguka sasa wengine, ikawa makundi yanatoka Makka yanakwenda zao Madina kukimbia adha, wakienda kuisalimisha dini yao. Kwa hiyo Mtume aliondoka, Ibn Kathir anasema aya hii imetabikishwa kihistoria, kwa sababu Allah anawaambia hawatoka baada ya wewe kutoka isipokuwa muda mchache. Na kweli baada ya mtume kuondoka Makka kwa vitimbi vyao, ulipita mwaka mmoja na nusu tu, vikatokea vita vya Badri, vita ambavyo viliwagharimu, walikufa wale mabwenyenye wao wengi, wakatekwa watu wengi, wakaingia kihoro, na hatimaye baada ya miaka michache tu mtume alikomboa Makka, akaichukua kilaini. Mbinu hizo za kufukuza watu hizo. Bali Allah anasema tena, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Pindi walipokufanyia vitimbi wewe Muhammad, wale waliokufuru, liyuthbituk ay liyuqayiduk, ili wakufunge, walitamani kumkamata Mtume sallallahu alayhi wasallam wamtie jela ili asiendelee kueneza da'wa. Wakina Amr bin Hisham, wakina Al-Walid ibn al-Mughira, wakina Umayya ibn Khalaf, walifanya vikao vyao, huyu tumkamate, tumfunge, tumtie mahali kimya, kae huko, watumpelekee vyakula, vinywaji, stoki. Mushkeli ukawa, tumkamata vipi Muhammad ibn Abdullah na ammi zake wakitutazama? Hamza atakubali aone mtoto ndugu yake afungwa kamba, aenda fungwa? Tutamtazamaje Hamza hapa? Kwa maana patachimbika mjini hapa, kwa sababu Mtume sallam ukoo wake ulikuwa na nguvu, ammi zake ni watu wa babe. Hao Makuraishi yenyewe kwenye vita wanawategemea, hao unamfanyaje? Na wale ni Waarabu bwana, mambo ya dini yake ni huko huko. Huyo ni damu yetu, huyo ni mjukuu wa Abdul Muttalib. Sasa hapa pana damu yetu, hawaelewi katika ilo Arabu kabisa. Yani wana ile mambo ya damu sana, kwa hivyo ikawa ni ngumu kumkamata na kumfunga pale Makka. Lakini Allah sema walifanya vitimbi ili wakufunge wewe au wakuue au wakutoe hapo Makka. Walikuwa wanafanya hila, lakini Allah naye anawafanyia vitimbi. Yamkuru lilmakirin, tulisema sifa hii inanasibishwa kwa Allah kwa ule wajhi wa nini, walkamal, misawa alqawaid almuthla, wallahu khairul makirin. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hii mbinu hii ya kutaka kuwafukuza watu wa haki katika miji waliitumia sana watu wa zamani, twasema mpaka leo ahlul batil, watu wa batil mpaka leo, min alkuffari walmushrikin walmunafiqin walmubtadi'a, makafiri, washirikina, wanafik na wazushi katika Waislamu, watu wa batili wote mbinu hii wanayo mpaka leo. Wanapokereka na ulinganizi wako, wanatafuta namna ya kufanya wewe ukimbie mji, ima wakufanyie moja kwa moja, na hapo mara nyingine hutumia vyombo vya kiserikali zikapelekwa fitna kule serikalini, yakatengenezwa mazengo tu ya uongo uongo tu hapa, ukatengenezewa ili ufukuzwe. Kwa hiyo kuna wakati zinafanyika mbinu za chini chini, hawajidhihirishi, mtaanaye anakuchekea hivi, lakini kumbe jana walikuwa wamepeleka barua pengine kwa mkuu fulani, kama kuna mtu hapa tumtake. Na wengine wanakufanyia dhahiri shahiri peupe, wanakufanyia muamala mgumu, pengine ukienda kununua usiuziwe, au ukasusiwa salamu, usalimiwi, ukitoa salamu watu hawakujibu, marufuku muozesha huyu, kila anapeleka posa anambia msimpe, kawe milimani tumtaki. Haya muyasikii nyinyi kwani? Hawafanyiwi madai mambo haya, dua wanafanyiwa haya. Sasa kufanyiwa maduati hiyo ni sunna ya Allah kwa watu wa haq. Manabii wa Allah wanafanyiwa hivi, waambiwa wazi, la nukhrijannakum min ardina, tutawatoweni katika nchi yetu, mkitaka kubakia muache haya mambo yenu. Tunamalizia aya hiyo, anasema fa auha ilaihim rabbuhum, akapeleka wahai kwa wao mula wao, kwa maana kwa manabii, kwa sababu hili ni jambo la kutisha, na anbiya Allah ni wanadamu, pengine yakawafika katika nafsi zao yale ambayo yanamfika binadamu yoyote. Sasa Allah anawathibitisha, fa auha ilaihim rabbuhum, akapeleka wahai kwa wao mula wao, lanuhlikanna adh-dhalimin, wallahi tutawaangamiza madhalimu. Jambo la kuwatoeni na kuwafukuzeni halitokuwa sahali kama wanavyodhani, jambo litakuwa gumu, kwa sababu hawa ambao watawafanyia hivyo sisi tutasimama nao. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walipewa anbiya Allah. Na muda wetu utakuwa umekwisha, na tumekomea aya hii, aya ya 13 katika surat Ibrahim. Tutaendelea insha Allah ta'ala panapo majali wa nauhai katika darasa yetu ya kesho biidhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.